1. Middernacht, het begin van vrijdag 23 augustus. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Limburg is een wandelaar in een natuurgebied gedood door een kudde runderen. Dat gebeurde bijna 2 weken geleden, maar is nu pas bekend geworden. Het slachtoffer was een man van 67. Hij was met zijn hond gaan wandelen in natuurgebied Vrouwenbos bij Spouwbeek. Hij zou in een weidegebied hebben gelopen dat pas net was opengesteld voor wandelaars. Waarom de runderen de man aanvielen is niet duidelijk. Sinds het voorval is het natuurgebied weer afgesloten. Sinds het aantreden van premier Schoof mogen kabinetsleden geen elektronica meer meenemen naar de ministerraad. Volgens het AD moeten de spullen worden opgeborgen in een speciale kluis. Waarschijnlijk wordt gevreesd dat hackers via de apparatuur zouden kunnen meeluisteren met de ministerraad. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval op de olietanker Sunion in de Rode Zee. De strijdgroep zegt ook een tweede schip te hebben getroffen, maar de Britse marine spreekt dat tegen. Volgens de Houthis, die bondgenoten zijn van Iran en Hamas, hebben de twee schepen banden met Israël. De getroffen olietanker heeft 150.000 ton ruwe olie aan boord en vloog in brand. Maar de bemanning wist die te blussen. Er wordt nog wel gevreesd voor een milieuramp. In de play-offs voor Europees voetbal heeft Ajax zijn eerste wedstrijd tegen Jagiellonia met gemak gewonnen. Het werd in Polen 4-1 voor de Amsterdammers. Ekpom maakte 3 van de 4 doelpunten voor Ajax. 1 daarvan was een strafschop. Volgende week is de return in Amsterdam. De winnaar van de ontmoeting gaat door in de Europa League. De verliezer in de Conference League. Het weer. In het noorden en westen kan nog wat regen vallen. Minima tussen 16 en 19 graden. De dag begint droog en het gaat weer flink waaien. In het noordwesten mogelijk stormachtig. 'S Middags trekt een regengebied over. Daarna gaat de wind liggen en klaart het nog even op. En het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Sommige dingen hebben geen waarom. Dat is de titel van het eerste hoofdstuk van het boek dat mijn gast van vannacht schreef. Het is iets wat zijn dochter wel eens zegt, dat sommige dingen geen waarom hebben. En zij is degene aan wie hij dit werk heeft opgedragen. Jasper Rijpma is mijn gast. Hij is docent op een middelbare school. Geschiedenis en grote denkers is het vak dat hij geeft. Zijn werk leverde hem al eens de titel Leraar van het Jaar op. En hij belandde in de top 50 van beste docenten van de wereld. In 2020 kreeg mijn gast de diagnose uitgezaaid melanoom. En toen wist hij 1 ding zeker. Hij wilde iets maken voor zijn toen 4-jarige dochter. En daarom ligt hier voor mij Wat ik je nog zeggen wil. In dit boek vertelt mijn gast zijn persoonlijke verhaal, maar ook geeft hij grote denkers en dichters de ruimte. Hij schrijft over thema's als vriendschap, liefde, vrijheid, het klimaat en natuurlijk over onderwijs. Maar net zo makkelijk over surfen en het perfecte kopje koffie. Het boek is voor zijn dochter en voor de rest van de wereld. Sommige dingen hebben geen waarom, luidt dus het eerste hoofdstuk. Maar sommige boeken hebben wel een daarom. Jasper Rijpma is geboren in Amsterdam in 1984. Welkom. Dankjewel, Femke. Hoe is het vandaag met je? Nou, vandaag gaat het goed. Ik moet zeggen, ik heb een beetje een gekke week natuurlijk, omdat het boek is dinsdag uitgekomen. En ik merk dat ik het spannend vind. En dat kost wel wat energie. Dus ik ben wel iets moeier. Is dat een woord? Iets meer vermoeid dan normaal gesproken. Maar voor de rest maak ik het goed. En waarom vind je het spannend? Omdat het natuurlijk een persoonlijke relatie is. Aan mijn dochter weliswaar gericht. En ik heb het idee dat ik via mijn dochter toch ook naar de lezer hoop ik te bereiken. Ik heb een boodschap, misschien meerdere boodschappen. Dat is zo. Maar er zitten ook zeker best wat episodes uit mijn eigen leven gegrepen. Ik vertel bijvoorbeeld iets over onze woonsituatie. Die, nou, vind ik best afwijkend is. Nee, jullie wonen zo'n beetje in een bezemkast, zal ik maar zeggen. Ja, een schudde doos, bezemkast laatst. Soms hebben de mensen de neiging. Ik woon op 32 vierkante meter. Als ik dat dan zeg, hebben soms de mensen de neiging om te zeggen, ah joh, tiny house, hartstikke hip. Dat zeggen mensen soms. Okay. Maar dat is natuurlijk persoonlijk, je woonsituatie. En er staan wel meer persoonlijke dingen in. Maar waarom is dat dan spannend? Maandag avond appte een vriend van mij uit Engeland. Die vroeg, hoe is het nu met je? Nu de publicatie voor de deur stond. En toen, op dat moment, werd ik toch een beetje overvallen met het gevoel van, ik gooi, nou, weet je, een deel van mijn, ons leven, toch een beetje op straat. Dat ligt nu op straat. Dus publieke kennis, door een boek te schrijven hierover. Maar toch, dat had ik natuurlijk kunnen weten, want ik ben het schrijfproces aangegaan. Ik vind het toch belangrijk om dit zo te doen. Voor mijn dochter en voor iedereen die mee wil lezen. En denk je dat het ook anders had gekund, zonder het persoonlijke? Oeh, dat een goede vraag. Ja, ik had... Het antwoord is gewoon nee. Het is een boek, maar het was een podcast met één luisteraar. Een podcast met één luisteraar? Ja, arme ik. Ja, vertel daar eens over. Toen ik ziek werd, of eigenlijk... ik werd de diagnose melanoom uitgezaaid. Melanoom, ongeneeslijk ziek. Dat was zeg maar het proces. En toen ik ongeneeslijk ziek werd verklaard, dat ben ik nog steeds overigens, kreeg ik het idee om iets na te laten aan mijn dochter. Die was toen vier. Nee, jonger. Ze was jonger. En toen begon ik opnames in te spreken. Dit kon over van alles gaan. Meestal over ons, over dingen die we hadden meegemaakt. Op een gegeven moment had ik een aflevering of een opname over eten. Of alle dingen die ze lekker vond en die ze niet lekker vond. En het is een project dat nogal uit de hand liep. Soms zat ik niet echt een lijn in. Soms kon ik minutenlang zwijgen, omdat ik het ook even niet meer wist. Of dan merkte ik dat ik mezelf helemaal klem had geluld. Had ik bijvoorbeeld een opname over dat ik me zorgen maakte over de klimaatverandering, opwarming van de aarde en alles wat daarbij komt kijken. Terwijl ik in de auto zat richting Spanje. Beetje dubbel. Ja, dat soort momenten. Nou ja, dat heeft misschien ook wel zijn charme. En dat is echt voor haar. En toen werd ik benaderd door de uitgeverij Ambo Antos. Ik schrijf wel eens wat, maar meestal over onderwijs. En die zeiden, ik was toen bezig met de pedalmarathon. En die zeiden, wil je misschien weer wat schrijven? Maar dan voor een groot publiek. En al brainstormend kwamen op het idee om het beste van de podcast om te zetten in geschreven tekst voor een publiek. Ja, en je schrijft in je voorwoord, een enkele keer schiet ik door in mijn rol als geschiedenisleraar. Dat moet je me maar vergeven. Ik denk meer dan een enkele keer. Maar het gaat je in het boek om meerdere dingen. En een van die dingen is toch wel gewoon kennisoverdracht. Ja, laatst zei iemand, jij hebt zendingsdrang. Dus ik moest even wennen aan dat woord. Ik weet niet of het bedoeld was of het compliment. Maar ik ben en blijf toch een geschiedenisleraar. Ook... Ik kom uit een familie van geschiedenisleraren. En ik vind het mooiste vak dat er is. Ja, ik begreep uit jouw boek dat jouw grootvader heeft zelfs een geschiedenislesboek geschreven. Ja, dat is me dus met de paplepel ingegoten. En ja, ik vind dat voor een geschiedenisleraar niks is mooier dan verhalen vertellen over de geschiedenis. Als ik nou toch de kans heb om een boek te schrijven aan mijn dochter en voor wie dat ook mee wil lezen, ja, dan kan ik toch ook losgaan, dacht ik. Je geeft dus geschiedenis en grote denkers. Grote denkers. Is dat één vak of zijn het er twee? Het is één vak. Het is wel zo dat het een samengesteld... Het is een nieuw vak. Het is eigenlijk alleen op de school waar ik voor werk, Hyperion Design. Het idee is eigenlijk dat we hen... het begon als ideeëngeschiedenis. Dus dat we de grote denkers uit de westerse traditie behandelde. En al gaandeweg merkte ik dat daar een beetje ongemak in zat. Want waarom zou je alleen westers? En toen kwam ik erachter dat er toch ook wel heel veel mannen waren die we onderwezen. Ja, dus, en toen op een gegeven moment realiseerden wij ons, dus ik met mijn collega's, van nou, als we alleen maar witte dode mannen met baarden onderwijzen, wat zegt dat eigenlijk voor die leerlingen? Kunnen die dan ook grote denkers worden? En toen kwamen we op een gegeven moment tot het inzicht, nee, wat we willen doen is dat we hen juist willen laten uitgroeien tot de grote denkers van de 21ste eeuw. Met denkbeelden die ertoe doen. Dus we begonnen eigenlijk veel meer die switch te maken naar hen gesprekstechnieken. Hè, het Socratisch gesprek. Dat is een methode die we onderwijzen. Bedoeld om hen samen tot een inzicht te laten komen. Goed te leren luisteren. Kritisch denken. Dat zijn vaardigheden die we onderwijzen. Maar maak je geen zorgen. toch ook nog wel Plato, die komt ook langs. En allerlei andere. Het zou zonde zijn om die over te slaan. Tuurlijk. Ja. In je boek heb je ook plaats gemaakt voor grote denkers. En je schrijft ook dat je eigenlijk pas sinds jij ziek bent geworden, ze echt ook geïntegreerd hebt in je leven, die grote denkers. Ja, dat is zoiets bijzonders. Ik kom met een stalen gezicht lesgeven over, laten we zeggen, Marcus Aurelius, die Romeinse keizer, die ook filosoof was, stoïcijns denker. En zonder die lessen, als ik eerlijk ben, echt te integreren in mijn leven. Maar wat er gebeurde. Maar wat is het? Want het waren gewoon feiten. Gewoon feiten. Marcus Aurelius zei dit, hij schreef dat. Ja. En wel daarom. Ja, zoals ik ook lesgeef over Willem van Oranje bijvoorbeeld. Dus het landde eigenlijk niet bij je. Ja, gek hè? Nou ja, ik kan me voorstellen dat een van de belangrijkste dingen waar een docent op moet letten is land het aan de overkant. Het allerbelangrijkste. Ja, en dan landt het niet bij jezelf. Ja, ja, wij als leraar hebben natuurlijk foefjes en trucjes om te checken of de stof aangeland is. Maar ja, had ik ook bij mezelf kunnen doen. Maar hoe kan het dat die grote denkers dus wel na de onheilstijding binnenkwamen? Ja, dat is een proces. Ik beschrijf dat proces ook in mijn boek. En dat doe ik aan de hand van de Amerikaanse denker Martha Nussbaum. En die heeft iets geschreven over de kwetsbaarheid van het goede. En de gedachte is eigenlijk dat we kwetsbaarheid en de gevoelens die daarbij horen, verdriet met name, dat we die eigenlijk moeten inzetten om een verhoogd gevoel van empathie voor de ander bij te brengen. En wat ik heb gemerkt door mijn ziekte is dat ik mijn eigen kwetsbaarheid begon in te zien. Ik ben, zoals je al in de introductie zei, surfer. Capriolen uithalen. Geen golf te hoog, zo gezegd. Maar nu bleek ik toch wel heel kwetsbaar te zijn. Nou, ongeneeslijk ziek zelfs. En wat ik eigenlijk merkte is dat bij mij tot een gevoel van empathie, en misschien ook wel een ander woord wat ik veel in het boek gebruik ook, compassie. Je schrijft erover, het erkennen van je eigen kwetsbaarheid gaat vooraf aan empathie voor de ander. En nu ik eenmaal bij dit inzicht aan ben gekomen, is het een kleine stap om in te zien dat zorg en empathie voor anderen en het ontvangen ervan een fundamenteel onderdeel vormen van het mens zijn. En daar bestaat een woord voor, compassie. Dankjewel. Ik zie dat je heel tevreden bent. Nou, soms is het gewoon fijn om, zeker bij dat soort hele persoonlijke dingen, om daar eens over na te denken, om als je het op papier zet. Dat is fijn. Want nu hoor ik mijn eigen woorden terug. Dus. En ze kloppen. Ja, dat is wat ik. Dat is hoe ik erover denk, ja. Maar dan weet je dus. Dan vind je die weg naar compassie. En de andere grote denkers. Denken die in dezelfde richting? Is dat wat je uit de grote denkers haalt? Nou, wat wel grappig is dat ik tijdens het schrijven op het spoor ben gekomen van Ubuntu. Ik kende dat begrip helemaal niet. Het is een Afrikaanse filosofisch concept. En dat staat in een Bantu-taal, in Xhosa, staat het voor ik ben omdat wij zijn. En het weerspiegelt eigenlijk de onderlinge verbondenheid van de mensheid. Niet alleen binnen de eigen groep, maar de mensheid als geheel ook. En ik vond dat zo'n fascinerend concept eigenlijk, dat ik het in het boek heb verweven. En dat ik er ook tot op de dag van vandaag veel mee bezig ben in mijn eigen denken. En is het dan ook zo dat je dan nu denkt, waarom zag ik dit niet eerder? Ja, dus heb je die dichtbundel van Kader Abdollah over de Persische dichter Rumi gezien, gelezen? Ja, hij is bij mij te gast geweest. Kijk. Naar aanleiding van dit boek? Of? Ja. Ah, oké. Ja, wat je zoekt, zoekt jou. Ja. Dus dat is ook weer zo poëtisch. Ik was hier naar dit concept op zoek als fundament van mijn veranderde wereldbeeld. Nadat ik ziek ben geworden en ik op het spoor van compassie ben beland. En ik dus op zoek was naar denkers en naar voorbeelden. Toen kwam dit op mijn pad, Ubuntu. Het heeft mij eigenlijk gevonden, zou je kunnen zeggen. Je zou toch denken voor iemand die leraar van het jaar is geworden, dat het er wel altijd al in zat. Wat? Bijvoorbeeld dat ik ben omdat wij zijn. Die verbondenheid met anderen en jouw plaats daarin. Ja, kijk, de klas is natuurlijk ook een gemeenschap. Sterker, de kinderen die hebben er vaak helemaal geen invloed op bij wie ze in de klas worden geplaatst. We zijn nu eind augustus. Over een paar weken gaan de scholen weer open. De roosters zijn gemaakt, de roosters zijn ingedeeld. Nou, sommige scholen die hebben hem af, de mijne nog niet. Maar die kinderen die worden dus bij elkaar. Ik heb wat meer woorden nodig om tot mijn punt te komen. Maar ik ga mijn punt maken hoor. Die worden bij elkaar in de klas gezet. En daar hebben ze niet om gevraagd. En ik word dan voor zo'n klas gezet of een van mijn collega's. En we moeten het dan met elkaar zien te rooien een jaar lang. En de klas is dus ook een mini-samenleving waar je rekening moet houden met elkaar en waar je onderling met elkaar verbonden bent. Dus ja, natuurlijk staat het er al in, maar als leraar denk ik veel meer dan als mens. Begrijp ik. Hoe wordt iemand leraar van het jaar? Ja, ik merk dus toen je dat die introductie gaf, dat ik daar een soort van gêne voelde. En zeker toen je zei de 50 beste leraar van de wereld. Ja, toen dacht ik echt van... want dat is ook iets heel vreemds, aangezien het leraarschap is toch echt teamwork. Hè, dus ik vind dat nu achteraf, het is 10 jaar geleden dat ik leraar van het jaar... Ik zou nu toch willen pleiten voor een lerarenteam van het jaar. Ik zou dat toch wel mooier vinden. We moeten misschien ook wel af van het beeld van de leraar als solo-artiest, als koning in zijn koninkrijk. Dat gaat ons niet verder helpen. Dus vandaar de gêne. Ik snap het. Maar je hebt ook in dit voorjaar schreef je een artikel in het NRC... Over de gezamenlijke verantwoordelijkheid van docenten. Is dat wat je ermee bedoelt? Oh ja, kijk, je bent echt goed ingelezen. Dank je wel. Collectieve verantwoordelijkheid noemde ik dat. Dus een verschuiving van een individuele opvatting over... een beroepsopvatting van de leraar. Nogmaals, koning, koninkrijk, hek omhoog, lokaal deur dicht. En alles wat daar gebeurt, gebeurt in het koninkrijk. Is ook wel fijn, toch? Ja, wellicht voor de leraren bij wie dat goed werkt. Maar we hebben ook te maken met grote uitval onder startende docenten... die in veel gevallen aan hun lot worden overgelaten. Juist vanwege deze, vind ik, denkfout in de professionele opvatting... over wat een leraar is. Dat is één ding. Is het gewoon echt, hier is de klas, succes ermee? Ja, dat is een vertekend beeld. Dat is natuurlijk, het zijn inductieprogramma's. Maar je krijgt ook toch wel heel vaak te horen... ik persoonlijk, anekdotisch bewijs, maar... de statistieken zeggen het ook. Grote uitstroom onder startende docenten. Dus dat is één ding. En een tweede ding... En dat beschrijf ik ook in mijn boek, is dat we, en dat durf ik ook nu al gewoon op de radio te zeggen, we hebben te maken met een onderwijscrisis. Er is een enorm lerarentekort. Dat heeft hier misschien ook nog wel mee te maken. Maar er is ook sprake van dalende onderwijsresultaten. Ja, dus ik denk dat als we veel meer samenwerken en samen ook de kwaliteit aanpakken, vandaar collectieve verantwoordelijkheid, dat we een aantal van die zaken wel kunnen aanpakken met z'n allen. En wie moet ervoor zorgen dat er op die manier gewerkt gaat worden? Nou, dat zijn de leraren zelf natuurlijk. Ja. Tuurlijk. Maar die zitten er soms wel en soms niet op te wachten. Ik denk dat de meeste van mijn collega's, maar ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken... het fijn vinden om samen te werken. Alleen ja, sommigen zullen misschien wat een drempel ervaren... om ook de ander toe te laten tot het koninkrijk. Het kan ook een beetje spannend zijn, toch? Ja, weet ik niet. Hoe is dat voor jou? Ik werk op een school waar dat wel van het begin af aan werd gepropagandeerd. We hadden ook wel van die fijne glazen lokalen met veel ramen. En wat er eigenlijk gebeurde, dat is misschien ook nog wel... omdat ik het schrijf in mijn boek. Dus ik vind het ook nog wel fijn om dan die link naar het boek te maken nu. Is dat ik zelf natuurlijk ook een ontwikkeling heb gemaakt in mijn leraarschap. Vanzelfsprekend. Ja. Ja, tuurlijk. Dus ik begon echt als een klassieke docent. Ik heb het met krijt geleerd van mijn meer senioren collega's. En die zeiden, Jasper, onderwijs is theater... Dat is, neem ze mee het verleden in. En ik vind het nog steeds heerlijk om dat te doen, die verhalen. Dat is het machtige wapen van de geschiedenisleraar. Dus dat mogen ze ons niet afpakken. Maar tegen de tijd dat ik op het Hyperion ging werken... toen begon ik ook meer met autonomie voor de leerling te spelen. Dus hen keuzevrijheid te geven in de manier waarop ze de leerstof tot zich namen. En andere vormen van eigenaarschap te versterken. En ja, toen merkte ik dat zo'n klaslokaal wel heel klein is. Als je al die verschillende groepjes hebt, dan begon ik de aula in te zetten en het gang in te zetten om de leerlingen daar aan de slag te... Ja, dan wordt het al heel snel meer een transparant verhaal. En daar vaarde jij wel bij? En mijn collega's ook. Dus ik was niet de enige die dat... En de leerlingen op hun beurt waarschijnlijk ook? Nou, ik zou je zeggen dat natuurlijk ook voor mij een proces is geweest met vallen en opstaan. Want ook weer hier de ene leerling die kan dat hartstikke goed aan. Die zegt, nou, geef mij een opdracht, geef mij zelfstandigheid. En die gaat. En anderen hebben iets meer begeleiding nodig. En nou, die moet je dan soms een beetje bij het handje nemen natuurlijk. En dat ging niet altijd even goed. Dat is ook gewoon het eerlijke verhaal. Toch nog even terug, ook al vind je het gênant. Hoe word je leraar van het jaar? Ik nam even een slokje water. Dat gebeurt doordat je leerlingen je nomineren. Dus dat is zo. De verkiezing loopt nog steeds. Dat was voor de zomer. Dan kunnen leerlingen en collega's trouwens ook... die kunnen een collega, een leraar aanmelden. En dan is er een vakjury. En die gaat dan al die aanmeldingen filteren. Dan is er een overleg. En uiteindelijk is er een top 3. Ik moest een speech houden. Want kijk, dat leraar van het jaar is meer een ambassadeursfunctie. Dat is ook nog wel even belangrijk om te zeggen, dan de beste leraar. Want dat het is niet een trofee en een geldprijs en volgend jaar de volgende. Nee, en dat bestaat ook. En daar wil ik me echt van distancieren. De beste leraar, dat is onzin. Onzin. Het is zo... Maar in de hoofden van leerlingen begint het daar misschien wel mee. Van als ze jou nomineren, denken ze, dit is wel een goeie. Ja, ik weet precies wie me genomineerd... Ik neem aan dat die niet denken, want dan kan hij leuk ambassadeur worden. Dat is hoe dat gegaan is, dat weet ik niet precies. Wat hun motivatie. Ik ben er wel achter gekomen wie dat achter mijn rug om hebben gedaan. Want ik was gewoon natuurlijk nieuwsgierig daarnaar. Maar het is dus een ambassadeursfunctie. Ik kom dus als leraar van het jaar. Verlaat ik eigenlijk de wereld van de school. Ja, je wordt de stem van het onderwijs. Ja, en dan ineens zit je daar met de minister aan tafel over dingen te praten waar ik niet altijd, als ik eerlijk moet zijn, evenveel verstand van heb gehad. Ik met mijn kop op tv ineens. Live televisie. Nou, hartstikke spannend. Ja, dat is het ook. Ja, er werd mijn mening gevraagd over MH17. Wat vind je daarvan? Weet je, dat soort dingen. Ja. Wat heb je kunnen doen? Nou, als leraar van het jaar heb ik me ingezet voor wat wij in misschien een beetje jargon, wat we het curriculum noemen. Het curriculum is het leerplan, oftewel wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen na het verlaten van de schoolcarrière. En precies in die tijd, 2014, was het zo dat er stemmen opgingen om kritisch te kijken wat we de leerlingen onderwezen. Of dat nog wel van deze tijd was. Of misschien omdat, nou weet je wel, 2014 en nu 2024, met name in het digitale domein, maar ook ten aanzien van burgerschap, waar we het net over hadden, rekening houden met elkaar, beginselen van de democratische rechtsstaat bijbrengen, rekening houden met verschillen, maar ook digitale vaardigheden, kritisch omgaan met bronnen. Misschien dat we er toch net even andere accenten moeten gaan leggen. En dat was echt mijn thema. Kijk het ook naar grote denkers. Dat Socratische gesprek. Dat is toch echt. Daar hield ik me toen een poos mee bezig. Maar je houdt je nog steeds met, laat ik het zo zeggen, dit soort dingen bezig. Want je hebt ook het programma Ontwikkelkracht helpen opzetten. Ja, het houdt me van de straat, hè. Ja, wat is ontwikkelkracht? Een stapje terug naar die wat ik onderwijscrisis noem. Ja, ik durf dat nogmaals wel te zeggen. Het is inderdaad zo dat we te maken hebben met neergaande resultaten. En wat er dan de reflex eigenlijk al 20 jaar, 30 jaar, we weten dit al lang natuurlijk, is dat we top-down interventies gaan bedenken. En die worden dan opgelegd. En veel van mijn collega's die hebben zoiets dat het dan moet van de politiek. Het moet van boven. En dat is nou precies de verkeerde manier van redeneren. We hebben het net gehad over collectieve verantwoordelijkheid. Mijn stokpaardje. En daar gaat ontwikkelkracht gaat daar in de kern ook over. Er was in die tijd, ik heb het over net na corona, heel veel geld. Er was een groeifonds, nationaal groeifonds. Het kon niet op. En daar hebben we een aanvraag voor gedaan om die middelen beschikbaar te maken voor de leraren in het klaslokaal, zodat ze zelf met een gevoel van collectieve verantwoordelijkheid het onderwijs konden verbeteren. Dat is waar ontwikkelkracht in de kern om draait. En de resultaten van kansrijke interventies uit de wetenschap en praktijk een plek geven. Een looptijd van 10 jaar. Nou, dat is het geworden. Het geld is er gekomen, hè? 330 miljoen euro. En is dat wat docenten nodig hebben? Een pot met geld? Nou, een pot met geld is het niet, hè. Wat docenten nodig hebben is de ruimte. En dan heb ik het met name over tijd. En toch ook wel de know-how om met elkaar het onderwijs te kunnen verbeteren. Hoe doe je dat eigenlijk? Zo'n proces van, hoe richt je dat in, zo'n proces van onderwijsverbetering? Ga bij elkaar in de les kijken op een manier die misschien niet spannend is. Dit drempel waar we het net over gehad hebben. En geef elkaar gerichte feedback. Ga kijken naar expertdocenten. Die zijn er ook op verschillende. Laten we ook kennis ontsluiten. Wat er bijvoorbeeld. Er is een school hier in Amsterdam. Het heet de Turing School, de Alan Turing School van PO. Daar gebeuren hele bijzondere dingen in het leesonderwijs. Nou, ik zou het heel mooi vinden dat wat ze daar allemaal bedacht hebben, dat we dat ontsluiten voor ook andere scholen. En dat is waar ontwikkelkracht over gaat. En hoeveel ben jij hier nu mee bezig? Ja, zoals je merkt, best veel. Meer dan ik zou willen soms. Nou, ik merk ook dat ik hoef er maar een kwartje in te gooien en je gaat aan. Het gaat je heel erg aan het hart. Ja, maar het zou ons allemaal aan het hart moeten gaan, het onderwijs. Het is de fundament waar de samenleving op gebaseerd is. En de politiek bezuinigt erop, hè? Dus ja, als zij het niet doen, dan moet iemand anders het doen. En dat ben jij. Nou, in dit geval, samen met heel veel, hè. Ik wil Tuurlijk. Ook niet allemaal onderwijsorganisaties, mensen die hun vrije tijd hiervoor geijverd hebben om dat geld voor elkaar te krijgen. Dus ik krijg ook te veel credits hiervoor, vind ik. Ik ga even de mensen aan de andere kant van de radio, die pas later bij ons zijn gekomen, nog iets over jou vertellen. Ik zit hier met Jasper Rijpma. En Jasper is docent geschiedenis en grote denkers en voormalig leraar van het jaar. Hoewel hij dat een beetje gênant vindt. In 2020 kreeg hij de diagnose uitgezaaid melanoom. En toen wist Jasper één ding zeker. Hij wilde iets maken voor zijn dochter. En daarom is er nu Wat ik je nog zeggen wil. In dit boek vertelt Jasper zijn persoonlijke verhaal, maar ook geeft hij grote denkers en dichters de ruimte. Ja, we hadden het net al heel kort, noemde je het zelf ook nog even, het surfen. Ik vind het wel frappant dat het gestructureerde van zo'n school, waarin veel dingen natuurlijk best wel vast liggen, en dan die enorme vrijheid van het surfen. Ja. Het zijn echt twee totaal verschillende dingen. Ja, surfen kan heel vrij zijn. Een zee voor jezelf alleen. Ik was anderhalf jaar geleden. Nee, dat is niet waar. Dat is een half jaar geleden was ik in Portugal. Dat is ook nog een verhaal trouwens. En dat was in december. Toen was het rustig in Portugal. En had ik vaak de zee helemaal voor mezelf. Ik ga meestal 's ochtends vroeg. Dus dan moet je je voorstellen dat het donker, schemerig. En dan zie je zo, langzaam zie je dus die zee en dan zie je die schuimkraag. En dan probeer je een beetje zo te kijken van, oh, waar kan ik naar buiten peddelen? En dan is het hartstikke spannend. Dan moet je de koude wetsuit aan. Maar zodra die dan aan is, dan verandert er iets. Ben je bereid om de zee in te gaan? Je wordt een soort waterman, zeg maar. Duik je onder de golven door. Het is fantastisch. Waar heb je deze hobby op gedaan? Oh, ik wil eigenlijk vragen. Heb jij al, surf jij? Nee, ik heb één keer een poging gedaan. Ik kwam niet tot staan. Nee, waar was dit? Op de Wadden. Oké. Okay. Nee, dat stelde echt helemaal niks voor. Ik heb leren surfen toen ik 28 was. Dus ik zeg altijd maar, het is nooit te laat. Mocht je nog gewoon. ik neem hem mee, dank je wel. Maar hoe kwam jij in aanraking met surfen? Ja, nou, ik was op een festival in op de Waddeneilanden met vrienden. En toen deden we een workshop, werden we gegrepen door het surfen. En dat is een passie van mij, een beetje uit de hand gelopen. Iedere vakantie. Je noemt het ook een beetje een verslaving. Het is een verslaving. Dat is wat het is. Zodra je een golf, daarom probeer ik aansluiting bij jou te vinden misschien. Nee, je moet het echt helemaal aan me uitleggen. Zodra je de functionele techniek hebt om een golf succesvol uit te rijden. En ik ben een middelmatige surfer als je het vergelijkt met uit Australië of Hawaii. Dat ik kan al die gekke trucjes en een barrel en zo, dat kan ik allemaal niet. Maar ik heb wel functionele techniek om een golf uit te kunnen rijden. Dat is zo'n glorieus gevoel. En het begint eigenlijk al met die fase die daaraan vooraf gaat. Dus het uitpeddelen, onder een golf doorduiken, dat noem je, zijn veel Engelse termen. Dat noem je duck diven. eend duiken. En dan kom je dus aan de andere kant van een brekende golf. Kom je er, plop je dan weer uit het water. En als er dan de wind aflandig is, dan komt dat als een douche over je heen. Terwijl de zon er soms inschijnt en dan zie je een regenboog. En dan lig je precies goed op dat moment. Nou, dat is glorieus. En als je dan een golf kan pakken. Ik ben. Nou, ik sta, zeg maar, maak nu een beetje een beweging dat ik met mijn schouder naar links. Ik ben dus rechtsbenig, als het ware. Dus ik kan met mijn golven moeten naar eigenlijk het liefst gaan die naar rechts toe. En als ik dat dan gedaan heb, zo'n golf, en ik heb dan, kan dan die bochtjes maken, ach, dat is heerlijk. Je schrijft ook lang, dat je lang gedacht hebt dat de perfecte golf het hoogst haalbare is in het leven. De zoektocht. Naar de zoektocht naar, de zoektocht is het hoogst haalbare. Het is de zoektocht. Want perfectie kun je niet vinden als je ernaar op zoek bent. Perfectie overkomt je. En je schrijft ook dat je had ook het sublieme van Immanuel Kant aan hierbij. Ja. Wat is het sublieme? Ja, sublieme is een begrip uit de Duitsstalige literatuur en de kunsten. Met name de Duitsstalige in de 19e eeuw, de romantiek. Dat is het gevoel dat ze omschrijven als ze overweldigd worden door de krachten van de natuur. En de meeste mensen kennen natuurlijk wel Caspar David Friedrich. De schilderijen, van, met name dan de wandelaar. Die kijkt dan uit over de bergen, waar de mistzanden zo doorheen komen. En dat gevoel dat de natuur je volledig kan overrompelen. Een soort, ja, ook een kosmische ervaring kan opleveren. En dat is in essentie, vind ik, waar de surfsport om draait. Ik wil afstand nemen van dat populaire beeld van de surfer. De laid-back surfer dude die dan de trucjes doet en zo. Nee, dat is niet waar het om draait. Bovendien, je ligt vaak met 100 man in zo'n golf. Maar de echte kern van de sport is met de zee zijn. En dan inderdaad dat begrip van het sublieme, dat past daar zo precies goed. Als ik dan bovenop die klif daar in Portugal 's ochtends vroeg daar overheen kijk en ik ga uitpaddelen. Ja, dat is het sublieme. Je weet het ook te koppelen aan, zoals jij het noemde, de klassieke liberale belofte. Surfen draagt de klassieke liberale belofte in zich. Wat is jou beloofd? Wat het mij beloofd is? Oh, wat is mij beloofd? Nou, de belofte van het liberalisme is natuurlijk dat iedereen, is een soort race, dat iedereen gelijk aan de start staat. En dat competentie het onderliggende principe is, waarmee de een eerder finisht dan de ander. Daar valt natuurlijk het een en ander op af te dingen. Kijk het naar hoe de economie nu geregeld is. Maar goed, laten we de klassieke liberale belofte plakken op het surfen. En dan zie je dat je hebt eigenlijk om toegelaten te worden tot de wereld van de golven, heb je een surfboard nodig en competentie. Dat is alles. Ja, jij schrijft ook, het surfboard maakt niet uit. Des te duurder het surfboard, niet per se, des te beter. Het maakt geen donder uit. Ik heb een surfboard gekocht van 900 euro. Ik ken mensen surfboards van meer dan 1000 euro. Ik ken mensen die meerdere boards hebben van 1000 euro. En het maakt geen donder uit. Echt niet. Ben jij reislustig? Ja. Of ben je rusteloos? Beide ben ik bang. Ja. Hebben ze met elkaar te maken? Ongetwijfeld. Want kijk, op reis komt mijn rusteloosheid in versterkte vorm nog eens naar boven. In mijn boek beschrijf ik dat ook. Probeer ik dat een beetje zo te externaliseren. En dan zie ik mezelf in een reisgezelschap zitten bij de ontbijttafel. En sommige mensen die vinden het heerlijk om de vakantie te benutten om te ontspannen. Maar ik niet. Ik wil dan dingen gaan doen. Dus dan zit ik demonstratief, zie ik mezelf, mijn veters strikken. Ik moet echt irritant zijn dan. Want die willen gewoon lekker nadenken of het al tijd is voor de tweede kopje koffie. Maar ik wil op pad. En nou ja, het liefst ook eigenlijk vaak naar een volgende bestemming. Afgelopen zomer nog, lekker op surftrip. Dat is ook zoiets moois, op surftrip, verschillende spots. Ja, dat appelleert wel aan beide dingen, ja. Het rusteloze en aan het aan de reislust, ja. Maar beide hebben ook negatieve kanten en daar ben ik niet blind voor, hoor. En hoe doe jij dat nu, met reizen? Ja, hoe doe ik dat nu? Ik mocht de afgelopen maanden eigenlijk niet op pad, want van de dokter, want ik had was een prop in mijn hoofd gevonden. Maar als dat in een meer stabiele fase zit en ik mag gaan. Vaak ga ik op reis op het moment dat er een goede scanuitslag is. Dat is, ik word eens in de 3 maanden word ik gescand. En dan... En dan trakteer je jezelf? Ja, meestal als dat kan met mijn gezin, met mijn vrouw en ons kind. Met z'n drieën gaan we er vaak op uit. Ja, dat is wat ik doe. Jij schrijft in je boek ook, haal je de Brit Isala Berlin aan over negatieve vrijheid en positieve vrijheid. Volgens mij is het Isaiah Berlin. Oh, pardon, Isaiah. Ja, ik zie het ook staan. Maakt niet uit. Wat zijn die termen? Ja, dat is ook iets wat volgens mij in essentie bij Kant vandaan komt. Daar zit het, de notie van positieve vrijheid zit er al in. Maar Isaiah Berlin heeft het, volgens mij in de jaren 50 heeft hij dat gepopulariseerd. Heeft hij dat beschreven. Dat is de tweedeling. En die is denk ik heel belangrijk. Ook in mijn boek heeft dat een centrale plek. Omdat we, kijkend ook naar de energietransitie, klimaatverandering, daar heeft het ook mee te maken. Velen zien vrijheid als de negatieve variant. Oftewel het ontbreken van belemmeringen. Laat me gewoon met rust. Laat me gewoon mijn vleesje eten en mijn vliegtuigje boeken naar de zon. Neem het me niet af. Dat is vrijheid. Dat is de opvatting voor velen. Dat is gewoon eigenlijk bewegingsruimte. Ja, persoonlijke bewegingsruimte. Maar daar is wel het een en ander mis mee. Want als iedereen dat doet, dan komt dat eigenlijk de vrijheid van het collectief niet ten gunste. Kijk het naar wat er gebeurt nu met klimaatverandering. Dat speelde nog niet in de tijd van Isaiah Berlin. Hij beschreef eigenlijk de andere variant van vrijheid, positieve vrijheid. En dat gaat eigenlijk veel meer om je eigen doelen kunnen stellen en leven ook volgens je eigen morele leidraad. Daar gaat het over. En dat is dan de belangrijke positieve vrijheid? Ja, beide zijn belangrijk. Maar ik geloof dat we in onze tijd ook op zoek moeten gaan naar een andere definitie van vrijheid. Die misschien niet draait over het maximaal benutten van je individuele keuzevrijheid. Maar meer om te kijken hoe we als collectief ook verder kunnen komen. En heb jij voor jezelf een definitie van die vrijheid? Of de balans daartussen? Nou, kijkend naar wat Isaiah Berlin schreef daarover, heb ik natuurlijk wel nagedacht over wat mijn drijfveren zijn en wat ik niet alleen kom halen, maar ook kom brengen bij het collectief. Daar heb ik wel over nagedacht. En dit boek moet je ook zien in dit licht. En we begonnen in het voorgesprek over dat ik het ook wel spannend vond om veel van mijn persoonlijke leven hiermee openbaar te maken. Maar ik heb ook zeker een boodschap te vertellen. Ik denk dat dat dan misschien mijn rol is op dit moment. Ik heb dat boek geschreven voor mijn dochter, maar ik heb een boodschap daarmee. Ik blijf ook lesgeven. Dus dat zijn allemaal manieren die ik zoek om betekenis toe te kunnen voegen aan mijn leven en daarmee ook hopelijk aan anderen. Dat collectief, dat heeft jou toen je jonger was behoorlijk in de steek gelaten. Ja, gaan we dat paadje bewandelen? Ja, ik ga het toch naar vragen. Ik heb diverse interviews gelezen waarin jij vertelt dat jij in je jeugd een tijdje in een jeugdgevangenis hebt gezeten. Dat komt niet voor in je boek. Ik heb het eruit gehad. Waarom? Ik heb een heel hoofdstuk geschreven daarover. Het is geen autobiografie, dit boek. Het zijn geen memoires. Er zitten episodes uit het leven gegrepen die ik gebruik om mijn boodschap te verkondigen voor mijn dochter en voor degene die mee willen lezen. Mijn boodschap gaat over compassie. Het gaat over hoe we het collectief kunnen versterken. En toen ik het geheel bezag en overzag, toen dacht ik, dit hoofdstuk heeft hier niks mee te maken. Ik koppelde dit hoofdstuk aan dat ik toen geschreven had met episodes uit die vervelende tijd. Aan precies het punt wat we net maakten over negatieve vrijheid. Want een gevangene heeft dat niet. Hè? En positieve vrijheid, namelijk je doelen kunnen opstellen. En leven naar je eigen morele leidraad. En dat is wat ik op een gegeven moment leerde doen als jong volwassene. Ik heb dat beschreven. Maar het zit nog wel allemaal in mijn hoofd. Het is gewoon niet dit boek, Femke. Niet dit boek. Misschien dat ik nog wellicht een tweede boek schrijf daarover. Wat voor vorm dat heeft, dat weet ik niet. Ik denk nu misschien om het net zoals Murat Isik doet. Die schrijft over zichzelf een beetje, maar ook weer niet. Dus een beetje zo spelen met feit en fictie. Zo'n soort boek zie ik voor me. Wellicht dat ik daar ooit nog over wil schrijven, maar niet dit boek. Dus er een roman van maken? Ja, zo'n Murat Isik-achtig boek, daar denk ik wel aan, ja. Ja, op dit moment. Maar het kan allemaal weer veranderen. Hè? Nou ja, ik heb er even over nagedacht natuurlijk. En ik dacht, het had hier ook gepast. Omdat ik... Ik weet natuurlijk sumier wat er is gebeurd. Volgens mij was je niet een grote crimineel. En was het meer dat je... Nou ja, zoals je het zelf ergens zei, dat je in een bureau was beland. Een uithuisplaatsing die nou ja, niet ging zoals het zou moeten. En ik kan me voorstellen dat dat ook wel heel bepalend is geweest voor nou ja, nu bijvoorbeeld je docentschap of hoe je in het leven staat. Je hebt hier levenslessen opgeschreven. Ja, het is ook een. Dat merk je aan mij. Kijk, de luisteraars kunnen dat niet zien. Die kunnen me. Tenminste, ik weet niet of dit ook. Maar ik vind het ook moeilijk om hierover te praten. Het is ook omdat het een pijnlijke episode is geweest. En omdat het niet over. Het komt niet voor in het boek. Het is natuurlijk wel zo dat er op de momenten dat. Ik heb daar wel wat geleerd. Er zijn er wel een aantal dingen die eraan verwant zijn. Die terugkeren in het boek. Bijvoorbeeld pesten. Pestsituaties. Ik heb natuurlijk nagedacht over hoe het zo kon zijn dat ik ontspoorde en de grenzen opzocht. En ja, je schrijft dat je op je achtste vanaf je achtste gepest werd. Een pestsituatie. Ja. En dat ik denk, zij heeft ook te maken met nou niet echt pesten, maar wel buitensluitachtige situatie. Wel eens. Ja, mijn dochter inderdaad. En als leraar kom ik dat natuurlijk ook vaak tegen. En ik heb daar zo mijn ideeën over. Dus nou, op zo'n moment is het zo dat mijn. Noem het maar even, mijn levenservaring daarin een rol speelt in het boek. Een ander moment is als we het hebben over solidariteit, collectieve solidariteit. Daar gaat het op een gegeven moment ook over in mijn boek. Want ik ontvang nu medicijnen, die zijn ontzettend duur. Ik heb een keer mijn zorgverzekering ding geopend. Voor de grap. Ja, moet je doen. Ja, want dan daar word je heel solidair van, hè? Ja. Als je dat bekijkt, zo duizenden euro's, tienduizenden euro kosten die je medicijnen. Dat is zo'n wauw. Dus ik heb eigenlijk aan de ontvangende kant, onderaan de streep, staat er enorm veel heb ik ontvangen van de gemeenschap. Maar hey, ik heb ook nog een rekening bij die lui openstaan. Schrijf ik in mijn boek ook, hè? Vanwege... Ja, maar zijn niet die dingen tegen elkaar weg? Dat zijn andere valuta, toch? Ja, andere valuta. Maar dit gaat ook over het boek gaat ook over dus collectieve solidariteit. En dan hebben we het over de verzorgingsstaat. Maar we hebben ook allemaal meegemaakt wat er gebeurt als de overheid haar zorgtaak opblaast, doorschiet. Met de toeslagenaffaire, toeslagenschandaal. En ik denk wat er met jongens en meisjes zoals ik gebeurt, die dus onder toezicht worden gesteld en dan in een bureaublaaf verdwijnen, dat is ook een schandaal. Dus daar heb je de overheid die dus haar zorgtaak opblaast. Het is geen perfect systeem, maar het is het beste systeem dat we hebben om met Churchill te spreken. En het verdient een eigen plek. Maar niet in dit boek. Ik snap het. Wat wel natuurlijk een grote plek krijgt in jouw boek is het feit dat je ziek bent. En daar kwam je achter in de coronatijd. Ja. Het begon met een moedervlek, zullen we maar zeggen. Ja, ik heb huidkanker. Een melanoom is de meest agressieve vorm van huidkanker. En ik had een verdacht plekje in mijn nek. Die ging bloeden bij het scheren. En toen na de zomervakantie te zijn collega, overigens, collega heeft me vandaag geappt. Ik had dat beschreven. Die zei, dat was ik, hè? Ja, dat was jij. En die zei, je moet het weg laten halen, want je wordt er niet mooier op. Dus uit ijdelheid? Uit ijdelheid, dat zei ik in mijn boek ook. Erg, hè? Toen heb ik het weglaten. In ieder geval, toen had de arts, die belde mij een paar weken later, want die gaat dan op kweek en die gaat naar het laboratorium. Die zei, Jasper, waar ben je? Je stond op de pont. Ik stond op de pont. Ik ga even ergens rustig zitten, want ik heb ernstig nieuws. Je hebt een melanoom. Dus ik zei, melanoom? Oké. Wat is dat? Ik had geen idee. Moet je nagaan, hè? Dus ook over kennis, denk ik, over huidkanker, waar ik me voor inzet. Daar valt nog wel wat te winnen, denk ik. Huidkankerpreventie. In ieder geval, ik hoorde dat aan. En nu, Femke, ben ik je de vraag kwijt. Nou, ik volgens mij zei ik alleen maar, het begon met een moedervlek. Ja, precies. En dat zit. En nogmaals, de luisteraars kunnen natuurlijk niet zien waar ik nu naar wijs. Maar ik wijs dus naar mijn hals. En dat is de plek, als je een wetsuit draagt, moet je even voorstellen dat je wetsuit draagt en dat komt dan niet ver in je hals. Dat komt een beetje een paar centimeter zo boven je, dus dat je schouderpartijen uit. En daar zat dat plekje. En dus het verhaal dat ik mezelf vertel is dat ik me daar niet goed heb ingesmeerd in. En want ik had zoveel vrijheid in de coronatijd, ik had niks te doen. Niemand had wat te doen. En maar surfen. En kan je nog herinneren, het was heel mooi weer in de eerste lockdown. Ja. Het coronazonnetje. En golven. En ik deed een sport surfen die ik kon blijven uitvoeren. Tegenstelling tot bijvoorbeeld voetbal. Al die clubs gingen dicht. Maar ik surfen. En ik heb mijn verhaal voor mezelf in ieder geval is dat ik dacht, daar moet het gebeurd zijn. Want het is zo obvious dat dat plekje daar zit en veel blootstelling aan de zon. Waarom heb je daar een verhaal van gemaakt? Maakt het uit? Ja, het maakt uit. De artsen zeggen, Jasper, het kan ook zijn dat je melanoom onder je voet krijgt. Maar mensen hebben verhalen nodig. Mijn dochter zegt, sommige dingen hebben geen waarom. Precies. Ja, maar mijn dochter is soms wijzer dan ik zit ook in het boek. Hè? Soms zegt ze hele wijze dingen. Ja. En dan sta je op zo'n pont en dan? Ik had geen idee wat een melanoom was. Dus ik heb mijn moeder gebeld. En ik heb gezegd, de artsen die waren wel geschrokken. Die hadden het over melanoom en dat is een vorm van huidkanker. En ook die was geschrokken. Dus mijn moeder. Dus toen was toen mijn vrouw ook. Mijn omgeving die reageerde eigenlijk veel heftiger dan ik. En dan wil ik misschien toch weer even terug naar dat principe van kwetsbaarheid. Want ik waande me misschien toch ook wel, als ik eerlijk ben, in die periode een beetje onkwetsbaar. De gedachte dat ik kanker kon krijgen, huidkanker nog altijd. Nou, dat kwam niet bij me op. En toen het eenmaal. Maar dat is vrij normaal, toch? De meeste mensen lopen niet de hele dag rond met het idee van, nou, ik zou wel eens huidkanker kunnen. Ja, dat zouden ze wel moeten doen, eigenlijk. Ja, weren kleren smeren, zeg ik altijd maar. Ja, het aantal gevallen van huidkanker neemt alleen maar toe. Tot proporties dat de zorg het helemaal niet meer aan kan als we zo doorgaan. Dus ze zouden het wel moeten doen. Maar het bleek uitgezaaid ook. Ja, eerst lokaal. Dus dan gingen ze het, nadat ze het weggesneden hadden, kreeg ik immuuntherapie. Het nieuwste van het nieuwste. Ze zeiden dat toen bij Jasper 10 jaar geleden zou een melanoom van deze grootte, want het was een flinke unit. Flinke, zeg je dat? Tumor is dat dan. Zou een doodsvonnis zijn. Maar de ontwikkelingen gaan snel. Dus je krijgt immuuntherapie. Dat is top. Maar dat werkte niet bij mij. Dus dan ging het ook uitzaaien naar mijn longen. Dat bleek toen uit een volgende scan. Dus dat was een periode van veel slechte scans achter elkaar. Dus wachten in de wachtkamer. En dan komt die arts binnen. Dus dan zit ik daar een beetje zenuwachtig van bil naar bil. En dan komt die arts binnen. En dan kan je het al zien aan zijn gezicht. Dat is natuurlijk zo. Het zijn prette oogjes normaal gesproken. Maar dan heeft hij. Nou ja, dus dan slecht nieuws. En toen bleek het uitgezaaid te zijn. En ongeneeslijk ziek. En ik krijg nu pillen en die zorgen. Drinkt die boodschap meteen tot je door? Kan je dat overzien? Ja, dat toen wel, ja. Ja, toen pas. Ik was die dag ook alleen. Mijn vrouw kon helaas niet. Of ik was, weet ik, misschien wel zo vol vertrouwen, dat weet ik niet meer. Maar ik was alleen. En ik tuimelde echt de diepte in. Ik moest echt naar adem happen. Bellen naar buiten. Ja, dat was niet leuk. En wat was er in die diepte? Angst of verdriet? De realisatie dat ik niet onkwetsbaar ben en dat ik sterfelijk ben. En die wist je natuurlijk altijd wel, want dat weten we allemaal met ons hoofd. En toen kreeg jij hem in je hart? Ja, dat is wat er toen gebeurde inderdaad. Ja, dat heeft het allemaal in gang gezet toen. Dat denk ik, dat moment. En ook wat ik beschrijf als dat proces naar empathie, compassie, dat is daar toen begonnen, denk ik, achteraf. Omdat je eigen lijden doorvoelt en dat ook bij anderen exact weet. Exact. Wat begrijpt je dochter hier allemaal van? Hoe oud is ze nu? Ze is nu 5. Ze was 2 toen ik kanker kreeg. Zij is pinter en ze praat heel snel. Ze kon al heel snel zeggen, papa heeft kanker. Maar wat ze daarvan begreep, dat kon ik natuurlijk moeilijk. Dat wist ik niet. Wat ze daarvan begreep. Ze kan het nu uitleggen. Ze kan het uitleggen: papa heeft kanker, die krijgt pilletjes. Als hij de pilletjes niet slikt, dan gaat hij dood. En vannacht werd ze wakker, vanmorgen werd ze wakker uit een nachtmerrie dat ik dood was door deze ziekte. Dus ik denk dat we nu, dat zij nu in een fase zit waarin ze het echt begrijpt. En hoe is dat voor jou? Dat zij het begrijpt. Ja. Ja. Ik denk dat ze nog maar aan het begin staat van het begrip om ik te zijn. Ja. Je omschrijft haar in je boek als een glitterprinses. Ja, dat zou ze zelfs zeggen, ja. Maar glitterprinsessen hoeven dit soort dingen natuurlijk nog niet te begrijpen. Nee, maar misschien ook wel. Want het is ook gewoon de waarheid. Ze kan ook geen broertje of zusje krijgen. Geen echt broertje of zusje. Want dat is onethisch. En ze weten ook niet wat het doet, die medicatie. Dus dat kan niet. Ze moeten wel mee dealen. Dus ik ga dat niet... Vind je dat echt onethisch? Dat is wat de arts ook zegt. Als we haar vragen, kunnen we nog een kindje krijgen? Zegt hij, we kunnen de medicatie stoppen. Misschien dat je geluk hebt. Maar het is wel onethisch als je weet dat je dood kan gaan om een kind op de wereld te zetten. Ik vind dat nogal een harde boodschap. Dat is wat er gezegd is. En was je het daarmee eens? Oh, dit is te persoonlijk. Dit is gewoon heel diep. De hele diepe dingen dit. Weet je, daar moet ik gewoon heel goed over nadenken. Daar kan ik niet nu Adrem op de radio nu zeggen. Dat hoeft ook zeker niet. Hoe gaan de mensen met jou om? Je schrijft ook dat het er af en toe een beetje aan schort. Dat mensen niet zo goed weten wat ze tegen je moeten zeggen. Klopt. Ik heb in mijn werk op een gegeven moment gezegd... Oké, jongens, ik heb kanker. In de weekmemo. Goede plek. Maar ik wil doorwerken. En ik wil niet iedere keer als ik iemand bij het kopieerapparaat tegenkom... over mijn ziekte praten. Oké? Dus laat me met rust. Zoiets. Dus op mijn werk hebben ze dat... Zulke lieve collega's heb ik. Die hebben me gewoon toen gelaten. Behalve de kantinejuffrouw, Willy. Amsterdamse Willy. Die kan het niet laten. Maar die vergeef ik het. Maar dus ik heb daar gewoon mijn werk kunnen doen. En die vragen dus eigenlijk niet zo vaak naar. Maar... mijn vrouw werkt op dezelfde school als ik. Dus die komen dan wel vaker bij haar met hun vragen hoe het met me gaat. En anderen hebben hun andere manieren. Het blijft toch iets ongemakkelijks om ernaar te vragen. Voor velen heb ik het idee. Behalve als mensen zelf ervaringen hebben met deze ziekte. In hun directe omgeving. En daar kom ik weer terug op het punt van Martha Nussbaum. Dus het punt van empathie via kwetsbaarheid... Dat schept een band namelijk. Dat zorgt voor compassie met elkaar. Dat je dat kan delen met elkaar, het verdriet daarover. Je doet wel een suggestie voor een vraag die mensen kunnen stellen aan je. Je schrijft, hoe is het voor jou om te leven in de nabijheid van de dood? Ja, ik geloof dat ik die gepikt heb van Fokke Obama. Nou, goed gejat. Ja, tegenwoordig heet dat ontleend. Maar... heb je antwoord op die vraag? Hoe is het voor jou om te leven in de nabijheid van de dood? Ik heb daar een hoofdstuk over geschreven in het boek. Wat je ook hebt gelezen. Ik heb daar 4.500 woorden voor nodig gehad. En ik denk niet dat we die tijd nu hebben. Het gaat bij mij gaat het alle kanten op hoor. Maar misschien dat ik dan toch weer een van die grote denkers wil aanhalen. En dat is Epicurus. Epicurus was een Griekse filosoof in de Hellenistische periode. Zo rond 300 voor Christus. En die zei... ik ga daar niet verder nu zijn hele filosofie doornemen. Maar het zinnetje, wat is blijven hangen... en dat ik nu wil gaan zeggen... omdat het voor mij een antwoord geeft op je vraag... is dat ik me vaak niet bezighoud met de dood. Want als de dood er is, dan ben ik er niet. En als ik er ben, dan is de dood er niet. Die snap ik. Je schrijft ook dat je het gevoel hebt dat jij al achter de vitrage hebt mogen spieken. Ja, mooi hè? Ja, wat is de vitrage en wat zit erachter? Ja, ken je heel toevallig die houtsnede van Flammarion? Nee. Dat is een bekende afbeelding van een... het lijkt middeleeuws, maar dat is het dus niet. Dat dacht ik eerst. Maar dat is een monnikachtige figuur. En die is in een soort middeleeuwsachtige setting. En daar is een hemelgewelf omheen gespannen. En een gordijn. Een doorzichtig gordijn. En die tilt die op. En die kijkt die zo naar dat wat achter het gordijn, de vitrage. Ik vind vitrage beter dan gordijn, want de gordijn is vaak van stof waar je niet doorheen kan kijken. Vitrage is zo licht doorschijnend. Dus dat vind ik een betere metafoor. En dan, kijk, dan ziet hij daar de vormen, de eeuwige onveranderlijke vormen. Het is niet een christelijke afbeelding. Oh ja, daarom is het niet middeleeuws. Het is juist, ik had daar juist een soort platonische gedachte bij. Hè? De leer van Plato, die suggereert dat er de wereld, de zintuigelijke wereld, gebaseerd is op modellen en vormen die eeuwig en onveranderlijk zijn. Maar wat zijn dan die vormen? Dat kunnen we te weten komen door achter de vitrage te spieken, beschrijf ik in dat boek. En op welke manier heb jij achter de vitrage mogen spieken? Via de liefde. Het hoofdstuk die gaat over de liefde. En op de momenten dat ik hou natuurlijk heel erg van mijn vrouw. Ik hou ook heel erg van mijn dochter. En dat zijn bijna religieuze ervaringen geweest. Met name dan met mijn vrouw, die beginperiode, die verliefdheid die ons heeft opgetild en tot krankzinnige hoogtes heeft doen zweven. En toen dacht ik, ja, dat beschrijf ik ook in het boek, dat wij zijn niet de enigen die de liefde ooit zo hebben meegemaakt. Er zit dus een universele kern in ons die lief heeft. En dat wat liefde is, dat moet eeuwig en onveranderlijk zijn. En dat gevoel dat het geeft, ik hoop en ik gun jou dat je dat ook ooit misschien wel meerdere malen hebt meegemaakt. Dat gevoel dat eerder een entiteit is waar we geen zelfstandige zelfstandige naamwoorden voor kunnen bedenken. Zoals de hemel, dat is het niet. Nee, het is eerder een warm gevoel, een moederlijk gevoel. Dat is denk ik wat achter het vitrage zit. Is het compassie? Ja, precies. Nou, dat beschrijft Plato ook. Hè? Dus dat via de liefde kan je klimmen eigenlijk in op die ladder naar kennis over de eeuwige en onveranderlijke vormen. En dat leidt eigenlijk tot liefde niet alleen voor mijn vrouw, mijn kind, maar voor de gehele mensheid. En daar zijn sommigen terechtgekomen, denk ik. Ik ben nog helemaal niet zo hoog op die ladder. Maar dat is dus ook wat mensen zoals Desmond Tutu en Nelson Mandela en de Dalai Lama prediken. Precies dat. Maar jij ergens ook. En zelfs op twee manieren. Want je zegt, je kan er ook komen via het verdriet. Daar gaat ook de deur van de compassie open. Ja, zo heb ik het zelf nog niet bekeken. Maar dat is ook een weg, denk ik. Dat is ook een weg. Tegelijkertijd zeg je, mijn rationele brein zit mij te vaak in de weg. Ja, ik beschrijf in het hoofdstuk over de dood. Dan, sommige mensen die vragen natuurlijk aan mij, hoe denk je dan over de dood en wat er na de dood komt? Zeker als je het nu hebt over het onderwerp waar we het nu over hebben, achter de vitrage, dan kom je onherroepelijk bij, hoe denk je over hemel en dat soort zaken. En wat ik bij daarbij, ik heb daar wel een voorstelling over. Nogmaals, dat warme en dat moederlijke gevoel wat ik ervaren heb op momenten dat ik mijn dochter voor het eerst vasthield. Ook wel tijdens het surfen trouwens. En zoals jij net zei, waar ik over moest nadenken, vandaar de stilte. Op momenten van intens verdriet. Dat beschrijft de Dalai Lama trouwens ook inderdaad. Dat is interessant, daar wil ik nog wat langer over nadenken. Dan kom je toch op dat gevoel dat eeuwig en onveranderlijk en universeel is. Hè? Dus dat zijn mensen die in de middeleeuwen, in de prehistorie hebben geleefd, die hebben datzelfde gevoel gehad. Maar mijn rationele brein zit mij dwars. Die zegt van wij zijn stoffelijk. En alles wat stoffelijk is, dat vergaat. Zo ook ik. Dankjewel, Jasper. Oh, het zit er alweer op? Het zit erop. Het boek Wat ik je nog zeggen wil, levenslessen voor mijn kind, van mijn gast van vannacht, Jasper Rijpma, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Elke aflevering van Nooit meer slapen, dus ook deze, is te beluisteren als podcast. Wie zich op ons abonneert, hoeft nooit een aflevering te missen. Hierna is de zender voor Misha met Redouan en zijn gast, jurist en natuurbelangenbehartiger Jessica den Outer. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan zit Atze op deze stoel en hij ontvangt regisseur Jan Willem van Ewijk. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio